Book 2 38 38 في التاكسي در تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة لطفاً یک تاکسی صدا کنید. كم تكلف إلى محطة القطار؟ تا ایستگاه قطار کرایه چقدر است؟ كم تكلف إلى المطار؟ تا فرودگاه کرایه چقدر است؟ من فضلك على طول. لطفاً مستقیم بروید. من فضلك هنا إلى اليمين. لطفاً اینجا سمت راست بروید. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. لطفاً آنجا سر نبش سمت چپ بروید. أنا مستعجل. من عجله دارم. معي وقت. من وقت دارم. من فضلك هدئ السرعة. لطفاً آهسته تر برانید. من فضلك توقف هنا. لطفاً اینجا توقف کنید. من فضلك انتظر لحظة. لطفاً یک لحظه صبر کنید. أنا راجع فورا. من الان برمیگردم. من فضلك أعطني فاتورة. لطفاً یک قبض رسید به من بدهید. لا يوجد معي فكة. من پول خرد ندارم. تمام، الباقي لك. درست است، بقیه پول برای خودتان. أوصلني إلى هذا العنوان. مرا به این آدرس ببرید. أوصلني إلى فندقي. مرا به هتلم ببرید. أوصلني إلى الشاطئ. مرا به ساحل ببرید.